2 студзеня 1962 году Освальд напалохаў каманду вонкавага назірання КДБ. Ён выйшаў з хаты са стрэльбай у руках і пайшоў на прыпынак тралейбуса. Як высветлілася пазней, здаваць зброю ў паляўнічую краму, яму нават выплацілі 18 рублёў. Гэта быў ужо другі падобны пярэпалах. Першы здарыўся, калі супрацоўнік, які вёў назіранне праз дзірачку ў сцяне, заўважыў падазроныя дзеянні. Освальд важдаўся з кавалкамі металу, нечым падобным да пораху. Так робяць выбуховыя прыстасаванні, так прынамсі расказалі Норману Мейлеру. У КДБ ўсчаўся Верхал. У студзені Менск меўся адведаць Мікіта Хрушчоў, кіраўнік партыі і ўраду. Супрацоўнікі КДБ не адказалі на пытанне Мейлера, ці яны заходзілі ў кватэру Освальда ў адсутнасць гаспадароў, каб праверыць падазрэнне. Сцяпан толькі сказаў, што пазней яны здолелі дастаць усё са сметніцы і правесці інспекцыю. Трывога была падманнай, скрынка аказалася лухтой, нічым, нават не самаробным феерверкам. Дзённік ЛГО, 4 студзеня 1962. Мяне выклікалі ў пашпартны стол, бо мой дазвол на жыхарства сёння сканчаецца. Я маю цяпер амерыканскі пашпарт, таму мне выдалі зусім новы дакумент, які называецца «Пашпарт для замежнікаў». Паколькі нам далі дазвол на выезд і ведаюць, што мы паедзем, тэрмін дзеяння да 5 ліпеня 1962 году. Прыезду Хрушчова, калі меркаваць з дзённіка, Освальд не заўважыў. А без дзённіка мог звярнуць увагу, што ў суседні добра бачны з балькону тэатр оперы і балету на аўтобусах масава прывозілі не зусім тэатральную публіку. Там адбывалася сельскагаспадарчая нарада, на якой выступаў Хрушчоў. За бяспеку кіраўніка партыі ўраду адказваў КДБ, які, як і міліцыя, працаваў у рэжыме асаблівай пільнасці. Назіранне за Освальдам у той дзень, верагодна, узмацнілі. Калі б Освальд нейкім чынам патрапіў у залю, дзе ён часта і не раз бываў, ён бы мог на свае вушы пачуць, як партыя кіруе, напрыклад, навукай. Рэферэнты назбіралі Хрушчову прыкладаў з працы беларускіх біёлагаў. Хрушчоў смяшыў удзельнікаў нарады прыкладамі пра акадэмічнае развядзенне ў Беларусі далёкаўсходняга коркавага дрэву аксаміту. Яго любілі зайцы, а даследнікі засыналі ад салодкага паху, вось, маўляў, і вся навука. А хто будзе разводзіць кукурузу квадратна-гнездавым метадам? Але усесаюзную вядомасць мясцовым біёлагам прынёс іншы даследнік з акадэміі навук. Ён патрапіў аж у выступ Хрушчова на пленуме ЦК КПСС. У Інстытуце біялогіі Акадэміі навук Беларускай ССР таварыш Крапіўны абараніў вучоную ступень кандыдата біялагічных навук на тэму «Экалогія і гаспадарчае значэнне еўрапейскага белага бусла, чорнага бусла і звычайнай шэрай чаплі ў Беларусі». Я прызнаюся ў сваім невуцтве, чорнага бусла не бачыў, не ведаю, ці водзіцца ён у Беларусі. Веру гэтаму вучонаму, калі ён піша, відаць, чорны бусел ёсць. Не ведаю, магчыма, гэтая дысертацыя прынясе карысць нашым праўнукам, але не веру і ў гэта. Ва ўсялякім разе, савецкія грошы не трэба траціць на даследаванні белага, чорнага буслоў і шэрай чаплі Беларусі. Пасля выступу была мастацкая частка. А калі б Освальд і патрапіў на канцэрт у тэатры, дык усё роўна не пачуў бы дыялогу ва ўрадавай лёжы. Паводле наменклятурнага беларускага фальклору, у перапынку канцэрту Хрушчоў чытаў вершы другі сакратар ЦК Машэраў. Першы сакратар Мазараў, якому толькі што моцна перапала за правал рэспубліканскіх паставак мяса ў саюзны фонд, сядзеў моўчкі. Хрушчоў павярнуўся да яго. «А ты што надзьмуўся, заспівай нам што-небудзь. Прыпеўкі ведаеш?» «Ведаю, Мікіта Сергеевіч, але толькі пра кукурузу». Амерыканскі злак пасля паездкі Хрушчова ў ЗША ахрысцілі каралевай палёў і новую манархію насаджалі ў СССР, як некалі скідалі старую. Народная творчасць зрэагавала на працэс па-свойму. «Выйшла б замуж за Хрушчова, ды баялася аднаго, кажуць быццам замест кукуруза ў яго». Ось у такую байку з амерыканскім злакам нумар адзін аформіўся той вечар у любімым менскім тэатры Освальда. Непікавая дама, канечне. Рыфмы не тыя.